อาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้อาสวะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามาสวะ 2. ภวาสวะ 3. อวิชชาสวะอาสวะสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเพื่อละอาสวะสามประการนี้สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อละอาสวะสามประการนี้อาสวะสูตรที่สิบจบอมตะวรรคที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อมตะสูตร 2. สมุทยสูตร 3. มรรคสูตร 4. สติสูตร 5. กุศลราศีสูตร 6. ปาติโมกขสังวรสูตร 7. ทุจริตสูตร 8. มิตรสูตร 9. เวทนาสูตร 10.อาสวะสูตรหกคังคาไปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาไปยาน1ถึง12คังคานทีอาทิสุตตะทวาทสกะว่าด้วยพระสูตร12สูตรมีอังคานทีสูตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญสติปัฏฐาน4ประการทำสติปัฏฐาน4ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน4ประการทำสติปัฏฐาน4ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน4ประการทำสติปัฏฐาน4ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารคังคานทีอธิสุตตะทวาทสกะที่1ถึง12จบคังคาปยาละวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนิณะสูตร 2-5 ทุติยาที่ปาจีนิณะสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนิณะสูตร 9. ปฐมสมุททะนิณะสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุททะนิณะสุตตะปัญจกะ 7อัปมาทวรรคหมวดว่าด้วยความไม่ประมาท1ถึง10ตถาคตาธิสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารตถาคตาธิสูตรที่1ถึง10จบอัปมาทวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ตถาคตสูตร2ปัฏฐสูตร3กูฏสูตร4มูลสูตร5สารสูตร6วสิกะสูตร7ราชาสูตร8จันทิมะสูตร9สุริยสูตร10วัฏฐสูตรพละกรณียวรรคหมวดว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง 1-12 พลาธิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารพลาธิสูตรที่1ถึง12จบพละกรณียวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พละสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกขสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกสูตร 7. อากาสสูตร 8. ปฐมเมฆสูตร9ทุติยเมฆสูตร10นาวาสูตร11อาคันตุกะสูตร12นาทีสูตร9เอสนาวักหมวดว่าด้วยการแสวงหา 1-10 เอสนาธิสูตรว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี้การแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหากาม 2. การแสวงหาภพ 3. การแสวงหาพรหมจรรย์พึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารเอสนาธิสูตรที่1ถึง10จบเอสนาวรรคที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกขตาสูตร 6. ขีลสูตร7มะละสูตร8นีฆสูตร9เวทนาสูตร10ตัณหาสูตร11ตัสสินาสูตร10โอคะวรรคหมวดว่าด้วยโอคะ 1-10 อุทธัมภาคิยาธิสูตรว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์เป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ3. มานะ 4. อุทธัจจะ 5. อวิชชาอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการนี้สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการนี้อุทธัมภาคิยาธิสูตรที่หนึ่งถึงสิบจบบัณฑิตพึงขยายสติปัฏฐานสังยุตให้พิสดารเหมือนมรรคสังยุตโอคะวรรคที่สิบจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โอคะสูตร 2. โยคะสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันธสูตร5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร 10. อุทธัมภาคิยสูตรสติปัฏฐานสังยุตที่3จบอินทริยสังยุต 1. สุทิกวรรคหมวดว่าด้วยอินทรีย์ล้วน 1. สุทิกสูตรว่าด้วยอินทรีย์ล้วนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธา 2. วิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะ 3. สตินทรีย์อินทรีย์คือสติ 4. สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิ 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ 5 ประการนี้สุทธิกสูตรที่ 1 จบสองปฐมโสตาปันนสูตรว่าด้วยพระโสดาบันสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าปฐมโสตาปันนสูตรที่สองจบทุติยโสตาปันนสูตรว่าด้วยพระโสดาบันสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์5ประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าทุติยโสตาปันนสูตรที่3จบสี่ปฐมอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสถินทรีย์สองวิริยินทรีย์สามสตินทรีย์สี่สมาธินทรีย์ห้าปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบปฐมอรหันตสูตรที่4จบ5ทุติยอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันตสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ1. สัทธินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ 5 ประการนี้ตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบทุติยอรหันตสูตรที่5จบปฐมสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ1. สัทธินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันปฐมสมณพราหมณสูตรที่6จบ 7. ทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดสัตทินรีย์ความเกิดแห่งสัตทินรีย์ความดับแห่งสัตทินรีย์และปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งสัตทินรีย์ไม่รู้ชัดวิริยินรีย์ละถึงไม่รู้ชัดสตินรีย์ไม่รู้ชัดสมาธินรีย์ไม่รู้ชัดปัญญินรีย์ความเกิดแห่งปัญญินรีย์ความดับแห่งปัญญินรีย์และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปัญญินทรีย์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสัตทินทรีย์ความเกิดแห่งสัตทินรีย์ความดับแห่งสัตทินรีย์และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัตทินรีย์รู้ชัดวิริยินทรีย์ความเกิดแห่งวิริยินทรีย์ความดับแห่งวิริยินทรีย์และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิริยินทรีย์รู้ชัดสัตทินรีย์ละถึงรู้ชัดสมาทินรีย์รู้ชัดปัญญินทรีย์ความเกิดแห่งปัญญินทรีย์ความดับแห่งปัญญินทรีย์และปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งปัญญินทรีย์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณะพราหมณสูตรที่7จบทัตถัพพสูตรว่าด้วยการเห็นอินทรีย์ในธรรมต่างๆภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ1สัตทินทรีย์ละถึง5ปัญญินทรีย์พึงเห็นสัตทินทรีย์ได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในองค์เครื่องบรรลุโสดา4ประการพึงเห็นสัตทินทรีย์ได้ในที่นี้พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน4ประการพึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ในที่นี้พึงเห็นสตินทรีย์ได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน4ประการพึงเห็นสตินทรีย์ได้ในที่นี้พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในฌาน4ประการพึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ในที่นี้พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในอริยสัจ4ประการพึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ในที่นี้ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้ทัตถัพพสูตรที่8จบ9ปฐมวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์สูตรที่1ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ1สัตทินทรีย์ละถึง5ปัญญินทรีย์สัตทินทรีย์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลธรรม